Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.swsorg.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 maja, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Majątek współmałżonków polityków może być niedługo jawny. PiS zapowiada takie rozwiązania, a PO składa ustawę. Rozmowy na linii Rosja-Francja-Niemcy. Tematem była Ukraina i nowy prezydent. Dobry jest stan sześcioraczków urodzonych w Krakowie. Jesteśmy gotowi uchwalić ustawę, na podstawie której ujawniony byłby majątek współmałżonków polityków. Zapowiada to szef PiS-u Jarosław Kaczyński. Trzeba będzie także ujawnić źródła, które doprowadziły do tego, że się posiada, ma na własność jakieś drogie przedmioty, na przykład nieruchomości, bo to też jest bardzo ważne. Platforma Obywatelska zapowiedziała z kolei ustawę Czyste ręce. Zakłada ona, że oświadczenia majątkowe będą musieli składać również współmałżonkowie najważniejszych osób w państwie. Współmałżonkowie najważniejszych osób w państwie muszą także składać oświadczenia majątkowe. Nie może być tak, że będziemy tolerowali, że inwestycje, wydawane pieniądze będą poza wiedzą publiczną, a dotyczyć będą rodzin najważniejszych osób w państwie. Mówił lider PO Grzegorz Schetyna. Projekt jest reakcją na publikację Gazety Wyborczej, która napisała, że Mateusz Morawiecki w 2002 roku kupił od kościoła za 700 tysięcy złotych działkę we Wrocławiu. Rzeczoznawca jej wartość wycenił później na 4 miliony złotych. Odnosząc się do tego, premier zapowiedział pozew przeciwko gazecie. Stwierdził też, że wówczas po podobnej cenie były kupowane inne działki na tamtym terenie. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Środowiska zakładający szybszą walkę ze smogiem. Do Sejmu trafi także nowelizacja ustawy o inspekcji handlowej, która ma uszczelnić handel kopciuchami poprzez kontrolę punktów sprzedaży kotłów. W przypadku przekroczenia poziomu alarmowego dla trujących pyłów w powietrzu w danej strefie samorządy będą musiały szybciej wdrażać działania na rzecz walki ze smogiem. Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska, działania te mają kontrolować zarządy województw. Będą miały obowiązek monitorowania działań przeciwsmogowych realizowanych przez powiaty i gminy wskazane w programie ochrony powietrza oraz będą musiały także do 30 marca każdego roku przygotowywać okresowe sprawozdania i przekazywać je ministrowi środowisku. Rząd przyjął również nowelizację ustawy o inspekcji handlowej. Projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zakazuje sprowadzania kopciuchów do Polski. Wprowadza także kontrolę w punktach sprzedaży kotłów przez inspektorów handlowych. Za handel gorszej jakości kotłami ma grozić kara grzywny od 10 tysięcy złotych. Marta Szulborska, Polskie Radio. Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z Angelą Merkel i Emmanuelem Macronem. Rozmowy Francji, Niemiec i Rosji dotyczyły sytuacji na Ukrainie po objęciu prezydentury przez Wołodymyra Zełenskiego. Maciej Jastrzębski śledzi doniesienia napływające z Moskwy. Jak podała agencja TASS, w trakcie rozmowy telefonicznej przywódcy trzech państw zadeklarowali wsparcie dla mińskiego procesu pokojowego. Putin, Merkel i Macron mieli wyrazić opinię, że jest to jedyna możliwość utrzymania dialogu między zwaśnionymi stronami ukraińskiego konfliktu. Agencja TASS poinformowała, że Władimir Putin podkreślił konieczność przyjęcia przez władze w Kijowie przepisów o specjalnym statusie separatystycznych regionów Ukrainy, Donieckiego i Ługańskiego. Prezydent Rosji zwrócił uwagę m.in. na ogłoszenie amnestii dla tych regionów, wycofanie wojsk z linii frontu i rozpoczęcie bezpośredniego dialogu Kijowa z Ługańskim i Donieckiem. Kryzys na Ukrainie sprowokowała w 2014 roku Moskwa, wspierając prorosyjskich separatystów w obwodach Ługańskim i Donieckim oraz dokonując aneksji Krymu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A przypomnijmy, ekipa nowego prezydenta Ukrainy zapowiedziała, że rozważa referendum w sprawie porozumienia pokojowego z Rosją. Stan sześcioraczków urodzonych wczoraj w Krakowie jest dobry, ale nadal muszą przebywać w inkubatorach. W szpitalu uniwersyteckim przyszły na świat cztery dziewczynki i dwóch chłopców. O stan ich zdrowia pytał nasz reporter Paweł Pawlica. Najmniejszy z noworodków waży 890 gram, a największy 400 gram więcej. Dzieci przyszły na świat 11 tygodni przed terminem. Konieczny był zabieg cesarskiego cięcia. Kierownik oddziału neonatologii krakowskiego szpitala profesor Ryszard Lauterbach zaznaczał, że dzieci czują się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności. Wykazują cechy niedojrzałości zarówno układu oddechowego, jak i ośrodkowego układu nerwowego, typowe dla wcześniactwa. Pierwszy kontakt z dziećmi mieli już rodzice, którzy wybrali imiona dla swoich pociech. To Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Nela i Malwina. Jedno dziecko udało mi się dotknąć już wczoraj. Dzisiaj miałam okazję poznać i dotknąć pozostałe dzieci. Pierwszy moment dotknięcia i no to jest niezmierne wzruszenie i to serducho samo się do wszystkich podzieliło. Klaudia i Szymon Marcowie z Tylmanowej mają już jednego 2,5-letniego syna. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. To się nazywało powrót ze straconej pozycji. Polskie siatkarki dość łatwo przegrały 2 pierwsze sety w meczu Ligi Narodów z Włoszkami w Opolu, jednak zamiast szybkiego 3-0 dla rywalek zrobiło się 2-2. Szczególnie dobrze zagrały nasze dziewczyny w trzecim secie, wygranym do 16, potem wygrany set czwarty i tiebreak. W nim przegrywaliśmy 1-5, ale zrobiło się po 8, potem po 9, po 13, po 14, po 15. No i nie udało się. Polki przegrały 15-17, ale po dobrym spotkaniu. Jutro mecz z Niemkami, które dziś przegrały z Tajkami 0-3. Mistrzowie świata z ubiegłego roku, Bartosz Kurek i Damian Schulz, nie zostali przez trenera Witala Heinena powołani do kadry na rozgrywki Ligi Narodów. Kurek leczy kontuzję, Schulz po prostu gra słabo. 25-osobowa kadra przebywa na zgrupowaniu w Spale. W trzecim półfinałowym meczu rozgrywek koszykarzy Anwil Włocławek pokonał Arkę Gdynia 87-79 i w play-off przegrywa 1-2, a gra się do 3 zwycięstw. A piłkarze? W pierwszej edycji grali jak juniorzy, ale całkiem możliwe, że reprezentacja Polski pozostanie jednak w dywizji A Ligi Narodów. Władze rozgrywek zaaprobowały zwiększenie z 3 do 4 zespołów w grupach dywizji A, co uchroniłoby biało-czerwonych przed spadkiem. Sprawa rozstrzygnie się we wrześniu. Agnieszka Radwańska pożegnała się z kibicami w Tauron Arenie w Krakowie. W beneficie naszej najlepszej tenisistki wzięła udział Karolina Woźniacka, która zaczyna kolejne podejście do wygrania Roland Garros. Się przygotowuję do Paryża i jutro tam wylatuję i będę grała, więc forma no, się buduje. No i mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie w Paryżu, no ale zobaczymy. W najciekawszym meczu w hokejowych mistrzostwach świata Kanada wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 3-0. W ćwierćfinałach zobaczymy Kanadę, Finlandię, Niemcy i Stany Zjednoczone, a z drugiej grupy awansowały Rosja, Czechy, Szwecja i Szwajcaria. Spadły do niższej ligi Francja i Austria. Francuz Arnaud Demar wygrał 10. etap Giro. Płaskie 145 km z Ravenny do Modeny. Różową koszulkę lidera zachował Włoch Valerio Conti, Majka 18. W wieku 70 lat zmarł Niki Lauda, trzykrotny mistrz świata Formuły 1. Austriak zdobył tytuły z Ferrari, 2 i 1 z McLarenem. Przeżył też jeden z najgorszych wypadków w formule. Niki Lauda's career will go down in history. Historia Laudy przejdzie do historii, nie tylko historii Formuły 1, ale całego sportu. To wzloty i upadki, oddanie i elastyczność, odwaga i poświęcenie, jakiej nigdy już zapewne w sporcie nie zobaczymy. A o sporcie jutro rano po godzinie 7. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy temperatura od 11 do 13 stopni, jutro od 18 do 23, najchłodniej na zachodzie, najcieplej w centrum i na północy. Poza tym pochmurno, wszędzie może padać deszcz, burze, pojawią się burze z gradem i porywistym wiatrem, lokalnie możliwe intensywne opady. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Efektownie i filmowo zaczęła grupa Tangerine Dream w składzie Peter Baumann, Chris Franke i lider tria, nieżyjący guru szkoły berlińskiej Edgar Freze. Rok 1977. czas odkrywanych przez słuchaczy i muzyków, syntezatorów, melotronu, sekwencerów. Deszczowy las ze ścieżki dźwiękowej filmu Sorcerer. Film Williama Friedkina, remake francuskiej Ceny Strachu. Notabene nagrania Tangerine Dream do tego obrazu nie są nośnikiem czy też idei berlińskiej szkoły. Trudno powiedzieć nawet, że historyczny płytowy debiut mandarynkowego snu, rok 1970, elektroniczna medytacja, zwiastował powstanie El Roca. Trio w pierwotnym składzie, Freze, Schnitzler i Klaus Schulze, nie dysponowało nawet najprostszym syntezatorem, a część niezwykłych efektów pochodziła z wiolonczeli i maszyny do pisania. Do Sorcerera powrócimy, a teraz zauważmy, że wśród najbardziej cenionych dynamicznych kontynuacji stylu szkoły berlińskiej króluje europejskie trio Pollard Daniel Booth z przewagą genów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa. Generator aktualnie promuje płytę AIDS, ósmą w dorobku wymienionych artystów. Utwór Midges na dalszym planie, a za chwilę na pierwszym, to nie tylko współczesny obraz nasyconych brzmień, ale poruszająca motywiczność charakterystyczna dla warsztatu. Doskonałość wsparta oprogramowaniem komputerowych sekwencerów. Midges, Brendan Pollard, dodatkowo melotron i efekty, Michael Daniel, syntezator, gitara i Phil Booth, syntezatorzysta wiodący. Premiera w studiu El Muzyki. Przez 16 minut w napięciu Midges. tytuł Midges. Pollard Daniel Booth, współczesna kontynuacja kosmicznego, zrytmizowanego elektronicznie rocka, zwanego Szkołą Berlińską. Jeżeli chodzi o muzykę filmową Tangerine Dream, to ścieżka dźwiękowa Sorcerera w naszych czasach okazuje się równie atrakcyjna jak 40 lat temu. Wydawca Eastgate Music do wznowionego zbioru dodał drugi kompakt z ilustracyjnymi motywami dotąd niepublikowanymi, niekoniecznie najlepszymi. W studiu El Muzyki pozostajemy dziś wierni oryginałom. Sorcerer. Temat wiodący. Jedyne takie trio. Freze, Baumann, Frank. Do filmowych nagrań Tangerine Dream z 1977 roku powrócimy za kilkanaście minut. Wybrana na tę chwilę kompozycja z nowej płyty Eight, anonsowanej parę miesięcy temu przez rodzimy generator, nosi tytuł Cell. Nasza premiera. Premiera studia L Muzyki. Thank you. przerwam Państwu kontemplację. Arcyciekawe zwierzenia z internetu, cytuję Lorda Raydena. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna, nie wiem co się za tym kryje, skoro sam Jerzy Kordowicz z radiowej Trójki nie wiedział, skąd ja, biedny audiofan, mam wiedzieć. Ale wiem jedno, kocham tę muzykę, słucham jej, stare płyty odkrywam na nowo. Oczywiście mam na myśli klasykę elektroniki. W moim przypadku raczej to, co określano w latach 70. rokiem elektronicznym, a często szkołą berlińską. Tangerine Dream, Klaus Schulze, Ashra, Manuel Göttsching, czyli ojcowie elektronicznego rocka i ich następcy Mark Schrieff, Redshift, Keller i Schoenwalder, Rainbow Serpent, Thomas Fanger, Ron Boots, Iron Body i wielu, wielu innych. Wygląda na to, że ostatnia wtorkowa godzina z programem trzecim upływa Państwu na El muzycznej medytacji. Grają kontynuatorzy stylu, który od lat urzeka wyznawców. Pollard, Daniel, Boss. Siłę i magię szkoła berlińska czerpie z utworów młodych epigonów i oczywiście z archiwalnych realizacji pionierów gatunku. Płyty te stare, winyle, a nawet wczesne kompakty są wciąż atrakcyjne. Muzyka mandarynkowego snu ponownie przeniesie nas do kina. Motyw Impresje Sorcerera. Pamiętam dobrze katastroficzny film Clouseau, Cena strachu, w roli głównej Yves Montand. Remake'u Friedkina jeszcze nie obejrzałem, ale pozostaje mi nieodmiennie od lat muzyka Tangerine Dream. We'll be right back.